rububiyeti ölçüsünde kulluk yapmak mümkün değil. Rububiyeti ölçüsünde kulluk yapmak mümkün değil. Fakat bir insan güç ve takatını son kertesine kadar o mevzuda duyguları, düşünceleri, mülahazalarıyla kafasını temizleyerek, bütün duygularını temizleyerek o yakınlardan yakın sultanlar sultanına kendine yakışır şekilde nasıl bir kulluk yerine getirecek söyle. Ne yaparsak, ne edersek bize bizden yakın. Nasıl der hak dostu? O sana senden yakın, sakın sen olma Irak. O sana senden yakın, sakın sen olma Irak. Kesreti kov. Tevhidi bul. Kalp irfanıyla bak diyor. Alemden sıyrıl. Tevhide yönel, meseleye vicdan kültürüyle bak biraz. Vicdanınla bak meseleye. Aklınla değil, mantığınla değil, alışa geldiğin şeylerle değil. Kalp irfanıyla bak diyor. Öyle bir yakınlığa karşı insan nü üçte yakın olabilecekse öyle yakın olma cehdi gayreti içinde bulunması lazım. Şimdi zat-ı uluhiyette beyanında bir tenezzülat-ı ilahiye var. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biraz evvelki mülahaza. O sana senden yakın. Sen sakın olma Irak. Şimdi bunlar hep tenezzülat-ı ilahiyedir. Yani bir yerde tenezzülat-ı rububiye, bir yerde tenezzülat-ı uluhiye, bir yerde kelam sıfatıyla bir tenezzülat. Nedir o tenezzülat? Allah Celle Celaluhu insanla konuşurken insanın idrak ufkuna göre konuşuyor. Anlayabileceğimiz bir dille konuşuyor bizim. Yine Hazreti Pir'in bir yerde ifade ettiği gibi Tur'da Seyyidina Hazreti Musa ile konuşuyor. Yine bir beşere hitap ediyor kelam-ı ilahi. Fakat bir peygambere hitap etme esnasında efendim 70 bin kelam kuvvetinde diyor Seyyidina Hazreti Musa. İhate edilir gibi değil. O daire-i rububiyet, daire-i üluhiyet, o kelam sıfatıyla kendi azamet ve ulluğuna göre eğer tecelli ise dağ, taş, paramparça olur. Fakat minnacık yani karıncalarla konuşurken bir yönüyle karıncanın taşıyabileceği şekilde konuşuyor. Bir tenezzülat var. O tenezzülata karşı, o tenezzülat çok önemli yani. Her milletle konuşurken Allah Celle Celaluhu onların o meseleyi en iyi anlayacağı bir üslupla konuşuyor. Arap'la konuşurken Arap'ın o dili bilenlerinin anlayabileceği şekilde konuşuyor. Şurası bana muğlak geldi, anlamadım. Acaba burada ne demek istiyordu falan diyemeyeceğiniz şekilde konuşur. Şayet anlaşılmayan bir yer varsa çok defa tekrar ettiğim gibi, kıtmir tekrar ettiği gibi, orada esasen anlama adına bizim bir arızamızdan kaynaklanıyordur o. O Çin'le konuşurken Çince konuşur. Orada bir peygamber gelmişse şayet Çinlerin içinde, Allah Celle Celaluhu onların o dilin bütün hususiyetlerini ihtiva edici şekilde Meram-ı Sübhanesini, makasıdı Rabbaniyesini onlara tam ifade edebilecek bir üslupla Çin'i konuşmuştur onlara. Bir Hintli'ye konuşmuşsa Hindi'yi konuşmuştur. Bir Aramiye konuşmuşsa Aramice, bir Sami'ye konuşmuşsa Sami'ye. Onlar kendi dillerinin hususiyetleri içinde, o dili iyi biliyorlarsa şayet anlayamayacakları hiçbir şey yoktur. İşte bu kelami ilahi açısından bir tenezzülat-ı sübhaniyedir. Neden sübhaniye? Takdis-ü tenzih ederiz yani. Peygamber onu nasıl algılıyor onu bilemeyiz. Böyle bazılarının zannettiği gibi şifre çözer gibi filan değil. Belki vellahil meselül âlâ diyerek meseleyi zihne takrib adına öyle konuşabilirsiniz. Çünkü en yakınında duran bile anlamıyor onu. Fakat o peygambere fısıldanınca adeta velillahil meselü ala, velillahi Mesellü ala, buna da denebilir yani. Nebiye gelen bir şey yani. Adeta o şifre, o peygamberin o meseleye açık nöronlarında mı, korteksinde mi böyle deşifre ediliyor, çözülüyor. O sonra o sizin lisanınızla anlatıyor onu. Fakat Allah Celle Celaluhu onu vahyederken ister doğrudan doğruya vahyi, isterse melek vasıtasıyla vahyi öyle geliyor. Melekçe geliyor, melek ifadesiyle geliyor. Fakat peygamber alıyor onu, o insanların anlayabileceği bir dille onlara sunuyor. Belki meleğin getirdiği de aynı şeydir ama onun da yine Allah'tan almasında aynı şeyler söz konusu. O tenezzülat meselesi söz konusudur. Şimdi Allah Celle Celaluhu böyle bütün anlayışları, farklı düşünceleri, farklı dilleri hepsi böyle onun takdiratı sübhaniyesi içinde hesaba katılarak, o tabir de onun hakkında kullanılacaksa, hesaba katılarak bir tenezzülat-ı ilahiye gösteriyorsa şayet, bence insanlarda da biraz ona karşı bir tereffuat olmalı tenezzülata karşı. Acaba biz o zat-ı üluhiyet böyle karıncalara böyle konuşunca karınca da karıncalığıyla kalmamalı bence. Nasıl kanatlanırım ben acaba? Nasıl daha yukarılara çıkarım? Nasıl bu gelişe karşı ben de bir mukabelede bulunurum? Mülahazasını taşımalı. Arz etmek istediğim şey buydu bence. Kula yakışan şey de odur esasen. Ona düşen şey de odur. Rab yapılacak her şeyi itiraz edilmeyecek şekilde yapıyor. Ne dünyada ne de ukvada. İnsanların sesini kesici şekilde yapıyor. Mazeret bırakmayacak şekilde yapıyor. Sen de öbür tarafta mazeretler düzdürmemek için burada ciddi bir tereffuat mülazasına bağlı olarak. Acaba dahası, dahası, dahası. İsterseniz bunu Hazreti Pir'in Ayetül Kübrası'ndaki hel mim mezit mülazasına bağlayabilirsiniz. Meseleyi biraz daha böyle ufkumuzun dışında alemlere taşımamak için şehidallahu ennehu la ilahe illahu noktasına getirip koyuyor orada. O bir yönüyle belki fena fillah ve kabillah maallah ufku. Ama namütenahide seyir namütenahi olduğundan dolayı yolu daha var. Fakat bizim ufkumuzun, idrak ufkumuzun, tasavvur ufkumuzun ötesinde olduğundan dolayı orada kesiyor meseleyi. Fakat orada o espri içinde şunu anlamak lazım. Doyma bilmeyen bir iştiyakla daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu? Kendi idrak ufkumuz, kendi anlayış ufkumuz itibariyle o menzilden, o konumdan, o ortamdan, o atmosferden alacağımız şeyi alacak. Sonra bir mürşidin atmosferinden alacağımız şeyleri alacak. Sonra kainat kitabından alacağımız şeyleri alacak. Kainat kitabı Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın birleşik noktasının bize fısıldadığı şeylerden alacağımızı alacak. En büyük velilerle o meseleyi paylaşacak. Belki onlardan alacağımız şeyleri alacak. Enbiya-i İzam'ın ufku açısından o meselelerin değerlendirdiği menzile uzanarak bir yönüyle oradan alacağımızı alacak. Ve bir yönüyle de işte şehidallahu ennehu la ilahe illahu sürekli hel min mezid, hel min mezid. Bu cehennemin sözü de fakat Hazreti Pir orada onu çevirerek bir müminin olması gerekli olan düşüncesi olarak ele alıyor. Bir mümin böyle düşünmeli. Daha yok mu? Ne adına daha yok mu? Bilgi adına, sonra irfan adına, sonra muhabbet adına, sonra iştiyak adına, aşkı iştiyak adına daha yok mu? Doyma bilmeyen adeta bir cinnet havası içinde daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyerek. Belki günümüzde insanlığa duyurulması gerekli olan esasen bu ruhtur. Ve Hazreti Pir'in asarı, bergüzidesi bütünüyle belki bazıları bir delale, bazıları bil iltizam, bazıları bir tazammun, bazıları bil iktiza. Evet, bu da usulü fıkıh tabirleri oldu. Delaletin değişik çeşitleriyle hep esasen bu noktaya vurguda bulunuyor. Esasen Onu bilme, onu bulma. Onu bilip onu bulduktan sonra artık bir problem de kalmıyor. Ey insanoğlu diyor o, büyük o ile anlatacağınız o, nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar, beni arayan beni bulur, beni bulanın da artık arayacağı bir şey olmaz, diyor Kutsal Hadis'te. Evet, bir insan için yapılması gerekli olan şey budur. Oturduğumuz, kalktığımız her yerde insanlar için, onların içlerinde, vicdanlarında bu duyguyu uyarma bizim için bir gayeyi hayal olmalı. Evet. Ger günahım kuhu kaf olsa ne gamdır ya celil. Rahmetin bahrına nispeten ennehu şeyun kalil. Beni anlatıyor. Recamo. Diyor ki günahım kaf dağı kadar da olsa ne gam ey celil diyor. Zira senin rahmetinin deryasına nispeten o minnacık bir şeydir. Günahı görme de öyle büyük, hatayı görme de öyle büyük görmek lazım. Fakat diğer taraftan da hemen dönüp onun rahmetinin bu okyanuslar gibi enginli okyanus, kainat genişliğindeki rahmetinin deryasıyla nispetlemeye hemen teşebbüs edecek. O kuhi kaf ölçüsündeki, kafta ölçüsündeki günahını onun içine şıp diye atacaksın, bakacaksın ki şeyun kalil, ennehu şeyun kalil diyor. Evet. Bu da onunla münasebetimizde esasen bir ölçü, bir kıstas. Muhterem efendim, Lokman suresinin 6. ayeti kerimesiyle alakalı olarak tefsir kitaplarından aktarılan yorumlarda müzik, roman, hikaye ve şiir gibi sanat türleri de boş söz, laf eğlencesi manasına lehvel hadis kategorisinde değerlendirildi. Lehvel hadis nasıl anlaşılmalıdır? Zikredilen meşguliyetleri manasız ve faydasız olmaktan kurtaracak özellikler söz konusu mudur? Burada min teviz için herhalde insanlardan bazıları da vardır ki diyor yeşteri lehvel hadis. Lehviyattan olan sözleri esas iştira eder. Alacağı, peyleyeceği lehvel hadis olmayan güzel, kayda değer, çok anlamlı, insanın ufkunu açan, insanı daha ilerilere çekip götüren şeyler varken fakat lehviyatla esasen. Belki onun da meşru olanı vardır. İnsanın hobileri, olumlu şeylere karşı hobileri gibi şeyler olabilir yani. Mesela tekvin emirleri, belki doğru okuma adına o mevzuda yapacağı tecrübeler, öyle bir hobi olabilir. O mevzuda sözler olabilir yani. Alır insanlar o vadide gezdirir. لِيُظِلَّ اَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمٍ. O kayıt kaydı ittifakıdır yani. Lehve hadis olunca oradaki dalalet dalalettir. Hem de ensebilillah Allah yolundan saptırmadır. Bir gayri ilmin demek meselesi. Bu kayıt kaydı ittifakıdır. Orada zaten ilim yoktur esasen. Bilinmesi gerekli olan şey yoktur orada. Kur'an-ı Kerim'de böyle kaydı ittifakı olan şeyler çoktur. Ve yettaki daha hüzuva insanlardan bazıları işte onu oyun ve eğlence edinirler diyor lehvel hadisi. Ülaike lehum azabun mühin. Onlar için onları hor, hakir, değersiz hale getirecek bir azap vardır diyor. İcmali, mali, münifi bu diyor. Ayetiyle alakalı tefsir kitaplarında aktarılan yorumlar. Müzik deniyor burada, bir roman, hikaye ve şiir gibi şeyler lehvi hadis kategorisinde değerlendiriliyor. Bazı tefsirciler öyle değerlendiriyorlar. Belki bu mevzuda ortaya konan şeylerin hepsini hemen bu mevzudaki tarzı telakkiden, o mevzudaki yorumdan dışarıya çıkarmak zordur yani. Mesela bazı müzik vardır ki insanda hayvani ve cismani şeyleri tetikler. Böyle Itri'nin, efendim Dede Efendi'nin diyelim, Hacı Arif'in, Merragi'nin, bu engin, hususiyle böyle güzel güftelere dayalı öyle besteler vardır ki işin doğrusu bunlar insanda ulvi duyguları tetikler, yani öylesi de vardır. Onun için çok defa Hazreti Mevlana'nın kendi özel dünyasından, hani fakirin gördüğü Alvar İmamı'nın çağımızdaki dünyasına kadar Defteyl Daire, 99 halka içinde olan bir şey. O onları vecd içinde dinlerdi. Böyle güzel şeyler söylerdi mesela. Efendim, ey şahidi mukaddes, hurşidi alem ara, giysulerin muhannes, ebruların dilara. Efendime, zülfün teline kıymet, olmaz cihan seraser. Bazen o kendi ikliminde o meseleyi duyma derinliğine, esprisine göre hey Allah ederdi birdenbire. Efendim, şimdi bunun gibi orada o daire vurulur. O oturur, onu böyle ciddi bir vecd, bir istigrak içinde dinler. O huzurda oturan insanlar da o zatın huzurunun insibaıyla adeta o vecdi, o istigrakı, belki bazen o kalakı, o heymanı onunla paylaşır gibi olurlar. Halkayı zikirde de ben çocuktum, bu meseleleri idrak edecek kabiliyette, kapasitede, yaşta başta değildim ama fakat hala zihnime akseden onların o tavırları, ne kadar samimi olduğunu şimdi değerlendiriyorum ben. Kendinden geçip kendini yere atan insanlar. Adeta bayılan insanlar. O Hazret'in de serzakir olarak onları o mevzuda rehberlik yapmadaki samimiyeti ve vefası. İşte orada bir yönüyle belki bu daire ile, defteyl daire ile bir şeyler vurulurdu. Mevlana Hazretleri kendi döneminde ne ile o meseleyi yapıyor? Şazelilerde de esasen bu var, cehri zikir var. Daha başkalarında da belki aynı şeyler var. Bazı ulemanın bu mevzuda hassasiyeti olmuş. Buradaki şeyi, bu lehvel hadisi, sözün lehvi olanı mutlak manada ele alarak, söz Kur'an değilse, sünnet değilse o mevzuda, vaaz-ı nasihat değilse, irşat değilse, biraz evvelki mülahazalara bağlı, ağızdan dökülen her şey, helmin mesit yolcusunu bir yerden alıp bir yere götürmüyorsa, işgal ediyor demektir. Nitekim hani bildiğim bir şey arz edeyim size, bir taraftan Alvar İmamı gibi ve onun kardeşi Vehbi Efendi Hazretleri gibi, o dönemde ben onun öyle yaptığını görmedim. İhramcızade İsmail Efendi Sivas'ta onun da elini öpmeyi Cenab-ı Hak nasip etmişti. Darende'deki Hulusi Efendi Hazretleri'nin şeyhim. Varken biz o zata bağlı öyle bir şeyde, bir kulübecik gibi bir yerde, bir dershanede ders okuduğumuz ve imkanları da onun hazırladığı bir yer olması itibariyle o atmosferle, o iklimle ilim şeyimiz, alakamız, ilgimiz daha kaviydi. Fakat hep söylenirdi, falan yerde bir alim, zahir alim var. O zatın da şöyle dediği gelirdi bize. Böyle bir yerde böyle cehri bir zikir yapılıyorsa, daire vuruluyorsa böyle, sana canan gönül hayran nedendir? Cemalin gün gibi rahşan nedendir? Kaşındır Kabe Kavseyni evedna, yüzündür Sure-i Rahman nedendir? Bunların söylendiği ve orada dairenin vurulduğu, insanların bir yönüyle raks ediyor gibi kendinden geçtiği yer, diz boyu toprağa kazınıp dışarıya atılmazsa orada namaz kılmak caiz değildir diyor. Şimdi bir taraftan böyle bir şey yapılıyor, bir iştahada binaen bir şey orada, hani caizdir değildir fakat bir hayra vesile olması açısından değerlendiriliyor. Onunla insanlarda aşkı heyecan duyguları tetikleniyor bir yönüyle. Belki o heyecanla gözleri doluyor onların. Başlarını secdeye koydukları zaman aman ya Rabbi diyorlar. Onları o hale getirmek için bizim gibi böyle boşlukta neşet etmiş insanların belki öyle bir dürtüye ihtiyaçları var. Bizde öyle bir iç infial meydana getirebilecek belki bir tetiklemeye ihtiyaç var. Bu zatlar herhalde buna binaen Hazreti Mevlana da bir yıkılış döneminde neşet etmiş o Hazret. Böyle bir şey ihtiyaç duymuş o. Dolayısıyla o semalar filan hep öyle ondan kaynaklanıyor olabilir. Hani müziğe bakarken böyle bakmak lazım. Roman dediğimiz şey pek çok insan Hazreti Piri Mugan'da roman, tiyatro mevzuunda bildiğiniz gibi Lemaat'ta da hani bu tiyatrolara hortlak mortlak gibi filan diyor. Roman öyle diyor. Üstad Necip Fazıl da romanın aleyhindeydi. Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz döneminde okuduğumuz insanlar bunlar. Merhum Nureddin Topçu da Mim ve Çin hemşehrim sayılır benim. Görmedim, görüşmedim. Fakat zannediyorum okumadığım eseri de kalmamıştır. O da onun aleyhindeydi. Fakat onun da kendi hayatını yazması, Berik'in de işte hayatını yazması meselesi var. Roman türü bir şey onlar da yine bir yerde. Yani deyip ettiklerinin aksini yapmışlardır bir yönüyle. Şimdi o da önemli. Roman deyince, hikaye deyince, belli piyes deyince bunların hepsini böyle nüans farkıyla birbirinden farklı şeyler olsa bile fakat aynı kategoride müteala etmek bunlar mümkün. Yani meselenin bir yanı bunlarda bile hedeflenen şey esasen önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de haşa roman dememek, hikaye dememek, piyes dememek. Fakat temsilat var esasen. İstiare-i temsiliye. Ve bizzat sünneti sayedeki istiare-i temsiliyeleri toplayarak şöyle şu ebatta, şu kalınlıkta bir kitap yazmıştı. Görmüşsünüzdür bunu. Hepiniz görmüşsünüzdür. Temsili istiareler. Kur'an-ı Kerim daraballahu, daraballahu, daraballahu diyor belli. Allah şöyle bir darb-ı mesel diyor yani. Size bir şeyi bir misalle anlatıyor diyor. Mesela yakın tarihte geçtiği gibi, yakın günlerde geçtiği gibi. İşte Allah Celle Celaluhu siz mesela kölelerinizle aynı şeyi paylaşır mısınız? Allah Celle Celaluhu onun kullarısınız. İşte ona karşı tavrınız falan diye bir darb-ı mesel orada irat buyuruyor. Hazreti Pir de böyle çok dar bir mesele gidiyor. Bir kısım hakikatları tavsiye etmek, ışık tutmak, onları anlaşılır hale getirme adına, o dar bir meseleler hakikate ulaşma adına adeta birer basamaktır, çok önemli. Şimdi bu istikamette yalan olmadan esasen hakikaten beşer hayatıyla alakalı, beşer düşüncesiyle alakalı, beşerin sukutunu anlatır şekilde olan şeyler, beşerin suudunu yükselmesini anlatacak şeyler, onun tepe taklak gidişini ifade eden şeyler, amudi, dikey olarak yükselmesini ifade eden şeyler, hani bu kabilden mutlaka bizi alakadar eden şeyler, bunlar romanla da ifade edilebilir, hikayeyle de ifade edilebilir, bir piyesle de ifade edilebilir. İstenirse ciddiliği korunarak bir tiyatroyla da seslendirilebilir. Bir de meselenin bu yanı var yani. Güzeli, makul olanı, istiareyi temsiliyelere benzeyen yanları itibariyle yapılabilir şeyler. Onlarla da eğer insanımızın ufkunu inkişaf ettirme adına bir şey yapıyorsak, bence o argümanları değerlendirme mevzunda da ihmal etmemek lazım. Televizyonlar da çok mübarek, çok muhterem benim saygı duyduğum bizzat. O da vasiyetnamesini yazarken, zinhar diyor, ben evladı ahfadıma vasiyetim, eve televizyon girmesin. Fakat mesela bir televizyon olsa ki orada, diyelim hakikaten çizgileri de doğru olsa, Er Risale gibi bir şey. Ben belki Er Risale'yi ve Çağrı'yı 20 defa seyretmişimdir. Ama her defasında gözlerim dolmuştur. Bu arada yaşanan tatlı şeyler karşısında da, orada yaşanan acı şeyler karşısında da, beni adeta alıp asr-ı saadete götürmüştür. Şimdi o televizyonun dili bununla çözülecekse şayet, o aynı zamanda bizim kalbimizin de dilini çözecektir. Yani böyle bir şeye mani olmamak lazım. O da öyle yani. Belki internet de öyle. Bunların hepsiyle çok hayırlı şeyler elde edilebilir. Ama bunlar kötüye kullanıldığı zaman da işte bir alet gibi. Yani isterseniz elinizde bir nacağı, bir bilmem neyi kazmayı, bir manivelayı alırsınız orada. Bağışlayın, özür dilerim. Bir pislik çukuruyla uğraşırsınız. Bir de alırsınız, gül bahçesini timar edersiniz. Bir bağ ki görmezse terbiye timar, çalı çırpı sarar, haristan olur. Haristan olmaması için onunla meşgul olursunuz. Şimdi bu da var, o da var bu meselenin içinde. Ne var ki orada o çizgiyi korumak lazım hakikaten. Bizim insani ufkumuzu, kalbi ve ruhi hayat ufkumuzu inkişaf ettirme adına bizim için bir şey ifade ediyor mu? Duraganlaştığımız bir dönemde, hissimizi, heyecanımızı yitirdiğimiz bir dönemde ki Akif his yok, heyecan yok, leş mi kesildin? Sen böyle değildin. Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtarmaya azmin ne için süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Her şeyimizi şeytanın avenesi çaldı. Aynı zamanda bizi aşksız, heyecansız bıraktı. Şimdi bunları şu argümanla, bu argümanla biz oluşturabileceksek bence bütün bunlar meşru şey için kullanılmalı. Sadece meseleyi onların mahiyetlerine bağlayarak efendim bunlar gayri meşru görülmüştür. Meseleyi bunlara bağlamamak lazım dememeli yani. Efendim onlarla meşru bazı şeylere ulaşabilecekseniz şayet bence kullanılabilir. Bir de meselenin bu yanı var yani. Şiir de aynı türden. Kur'an-ı Kerim efendim Şuara suresinde ve Şuara yettebimül gavun diyor. Onlar işte onları baştan çıkaracak o taşkın insanlara yoldan çıkmış şirazeden çıkmış insanlara takılır giderler arkalarından. Elem ter ennem fi kulli vadin yehimun. Bakmaz mısın onların her birisi başını almış bir vadide gidiyor. Yok realizm, yok sürrealizm, yok pozitivizm, yok efendim materyalizm, yok naturalizm falan, yok bilmem ne filan. Her birisi bir vadide almış başını gidiyor burada. Şiir, şiir içindir. Mülazasıyla meseleyi almış götürüyorlar. Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi, onlar sizi Allah'a yönlendirmiyorsa kıymet harbiyesi yoktur. Fakat o şiirin ucundan bir yönüyle siz ona bakar bir göze ulaşıyorsanız, onu düşünen bir kalbe ulaşabiliyorsanız, öyle bir ruhi hayata uyanabiliyorsanız bence o şiir şiirdir. Onun için hemen onun arkasından illellezine amenu ve amilussalihati diyor. Ancak iman edip salih amel yapanlar ve zekerullah kesiren sonra Allah'ı çok zikredenler, sabah akşam zikredenler işte bunlar da şiir yazabilirler. Fakat onlar şiiri o mevzuda mefkurelerine, gayeyi hayallerine, hadim haline getirirler. Mehmet Akif'in şiirlerini sorgulayamazsınız. Galip'in şiirlerini, Nabi'nin şiirlerini sorgulayamazsınız. Hazreti Mevlana'nın dediği şeyleri, nazmen söylediği şeyleri sorgulayamazsınız. Bunlardan ilim, irfan, marifet takattür eder. O vadiye kendinizi saldığınız zaman gider Allah'ın izniyle Allah'a ulaşırsınız. Şimdi bir de öyle şey var. Bu açıdan da esasen bu meselenin kullanılış şekline bakmak lazım. Günümüzde pek çokları açısından belki şayanı takdir bulunan, o onun içindir mülazasına bağlı, böyle bilmece gibi şeyler, garip garip kelimelerle bulmaca dolduruyor gibi insanlar otursunlar orada düşünsünler, acaba bu ne demekti, bu ne demekti, bu ne demekti. Efendim o türden değil esasen. Bana benim gayem, gayeyi hayalim, mefkurem, düşünce dünyam, inanç dünyam benim, kalbi ve ruhu hayatım adına bir şeyler fısıldıyorsa şayet öyle şiir, öyle şiiri de ben alır başıma taç yaparım. Bu açıdan hani bunlar, mücerret bunları ele aldığınız zaman lehvel hadis denebilir bunlar. Fakat bunları bunlarla razı edebileceğiniz, gerçekleştirebileceğiniz şeylere bağlı ele aldığınız zaman efendim farklı bunlar. Çok kıymet ifade eder. Kıymet ifade eden şeyler olur. Bir de meseleye böyle bakmak lazım. Bir de şöyle bakmak lazım. Meselenin bir ayrı yanı var. Günümüzde ehli dalalet, ehli küfür, ehli ilhat bu vasıtaları kullanarak bir yönüyle o şimdi görsel diyorlar. O görsel şeylerle hemen. Hemen internetin tuşuna dokunduğun zaman ulaşabileceğin şeylerle. Şimdi telefonlarda da var onlar. O meseleler var. Bütün bu vasıtaları kullanarak insanları şirazeden çıkarıyorlarsa şayet Siz de o insanları yeniden bağı kopmuş tesbih tanesi gibi o taneleri bir araya getirme, şirazeye tabi tutma, şiraya sokma adına kullanacaksınız onu. Biraz evvel dedim yani çağrı, Er Risale, Seyyidina Hazreti Ömer'in hayatı seniyelerini. Hani belki senaryoda, belki yapımda, meselenin mantıklı bir çizgide cereyan edip etmemesi mevzuunda tenkit edebileceğiniz şeyler var. Ben çağrıda da tenkit ettiğim şey oldu. O da dar kafamla. Er Risale'de de tenkit ettiğim şeyler oldu. Fakat aynı zamanda ruhuma ifade edeceği çok şeyler de oldu. O meselenin doğru yapılmasına bakacaksınız. Aslına uygun ortaya konmasına bakacaksınız. Yoksa çok önemli şeyler. Şimdi ehli dalalet idlal adına, küfür adına, insanları bohemliğe sürükleme adına, şehevatın efsaniyeleri tahrik etme adına bu vasıtaları kullanıyorsa, siz de onları bir yönüyle istikamete çağrı adına kullanacaksınız yani. Karşı taraf onlardan nasıl istifade ediyorsa, kendi hesabına değerlendiriyorsa, nitekim yakın bir tarihte, yakın tarih derken yani 100-200 sene evvel değil, o manada diyorum, yoksa yine uzak. Yakın tarihte bu televizyonlara baskılar yapın, böyle bohemliğe ait şeyler neşretsinler. Yoksa insanlar başlarını almış din, diyanet deyip böyle hayatı çok sıkı bir çerçevede götürmeye çalışıyorlar. Biraz açın onları, azıcık yırtın böyle, serbest olsunlar gibi mülahazalar oldu. O istikamette baskılar oldu. Şimdi ehli dalalet bunu, ehli küfür kendi hesabına değerlendiriyorsa, yani niye sizin hissiyatınızı seslendiren televizyonunuz olmasın, internet ağınız olmasın, telefon ağınız olmasın ve tuşlarına dokunduğunuz zaman, düğmesine dokunduğunuz zaman hemen kendinizi cüp diye kendi dünyanızın içinde bulacak şekilde şayet o türlü şeyler neden olmasın. Bu açıdan hani bu türlü şeylere değer atfederken biraz öyle bakmak lazım. Ve bu mülazalar çerçevesinde istisnai muttasırla bu türlü istisnaları vardır mesela. Munkatı da olabilir belki. Hani ben istisnai muttasıl, munkatı gibi bir şey, istisnai muttasıl dedim. Nahviciler bilirler bunu. O ne demek, o ne demek. Esas müstesna, müstesna bir nevinden olursa o istisnai muttasıl denir. Bir yönüyle belki aynı nevden şeyler. Fakat bir yönüyle de belki o meselenin tanzimi, oluşturulması, realize edilmesi açısından bir farklılığı var onun. Zaten mutlaka müstesna müstesna birinin aynı da değildir yani. Vesselam. Cenab-ı Hak her türlü vasıtayı hayır istikametinde kullanmaya muvaffak eylesin bizleri. Kalbi ve ruhi hayatımızı canlandırma adına yapılacak her şeyi yapmaya muvaffak eylesin. Vesselam.